أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروكم بالله جل جلاله منشي رحمن أو رحيم. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. هو تكبر كونكوين كون شاكي تاكي منلدي مكناغنا منكريو. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. يا هاغوي أخا وزلة أو لكرا سرغنا وني سري دخل الرب لأمر مخالفت وكل أو صالح عليه الصلاة والسلام تيويل شي راول هغا عذاب شي تو مفتا دغه اخطار را کوي کته پریختیا سره د پیغمبرانو څخه یې فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. په پای کې یو لړزونکي آفت هغوی ونیول او هغوی په خپلو کورونو کې پر مخې مذکور پراته پاتې شول. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. أو صالح عليه الصلاة والسلام داوي داغو لكل صوت في إذ ما قوم ما دخل رب غام تاشت ورسو أو ما اشتاسي لرفاق بي وكره وذا سوى كمشي طاعت اشقل فاقو بي نفخوي. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. او لوط عليه الصلاة والسلام مجد پیغمبر فتوغ ولغ نفياد ولره کی کله هغه خپل قوم ته وویل آیا تاسو داسي بی حیا شوي یاستئ هغه سره ناکه کار کوي چې د تاسې نه مخکې په نړۍ کې هیچ چا نه دی کړی. انکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. تاسی خزی پریک دی بناری نو سراخ پلا غریزه ملوی حقیقت داده چی تاسی بیخی لحد کیری دون چی خلقی آز. وما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قریتكم انهم اناس يتطهرون. خداغه د قوم جواب لدی پته نو چی دا خلق لختلو کلو نه وباسي دوی ډیر ځان پاکون کی خلق دی. فانجیناه واهله الا امراته كانت من الغابرین. په پای کې موږ لوط علیه الصلاة والسلام او د هغه کورنۍ د هغه له مېرمنې څخه پرته چې د شاته پاتې کېدونکې سوه روغ رمچ وایستل. وامطرنا علیهم مطرا فانظر کیف کان عاقبة المجرمین. او پر هغه قوم باندې مو یو باران وورو نو وګوره چې دغو مجرمانو ساقبت شو. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تسجدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. او د مدین اوسیدونکو ته موږ دا غو ورور شعیب علیه الصلاه والسلام ولیږه. هغه وویل ای زما قومه د الله پاک بندگی وکړئ، د هغه پرته تاسې هیڅ بل کوم خدای نشته، تاسې ته ستاسې د رب څرګنده لارښوونه راغلې ده، نو تله او پیمانه پوره کوئ، خلکو ته د هغو په شیانو کې تاوان مه اړوئ او په ځمکه کې فساد مه راولاړوئ. چې کله د هغې اصلاح شوې ده په همدې کې ستاسې ښېګڼه ده که تاسې په رښتیا مؤمنان یاست. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. او د ژوند په هر لار باندې د غلا لپاره مکنی که خلق ویروی مومنان د خدای پاک له لارې نه منع کوي، او د سمې لارې د کګولو پاته کې موسی ها وخت در په یاد کړی چې کله تاسې لږ میروی بیا الله پاک تاسې زیاد کړی او په غړېدلو سترګو ګوري چې په نړۍ کې فساد کوونکي په کوم سرنوشت اخته شوي دي. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. كَلَتَّاسِتْكَا يُوَدَلَى هغه هدایت باندې چې زور سره د ګل شوین ایمان راوړي او بل ایمان نه راوړي، نو له صبر سره سترګې په لار اوسه چې تر څو الله پاک زموږ په منځ کې فیصله وکړي او هغه تر هر چا ښه فیصله کوونکی دی. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. بهذا قوم مشرانك د خپل تکبر په غرور کې اختو هغه ته وویل چې ای شعیب موږ تا او هغه خلک چې د تا سره ایمان راوړی دی له خپلې سیمې نه وباسو او یا به بیرته زموږ ملت ته راوستونکي یاست. شعیب علیه الصلات وسلام ځواب ورکړ آیا موږ به په زور واړول شو که زموږ خوښه هم نه وي؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. مقبه فالله فاقري درواغ تونكيو كبير تستاسي من لتا دروقر دو كلاكي الله فاق مفتا باغنا نجات راتو برخة كرده زمد لفارقو هغه لوري ته ورګرځېدل اوس په هیڅ ډول امکان لري، مګر دا چې زموږ د رب الله پاک همداسې خوښه شي. زموږ د رب علم په هر څه پراخ سافیر دی، پر هماغه باندې موږ اعتماد کړی دی. ای پروردګاره زموږ او زموږ د قوم په منځ کې په حقه فیصله وکړه او ته ډېر ښه فیصله کوونکی یې. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم صعيدا إنكم إذا لخاسرون. داغه د قوم مشرانو چې داغه د خبرې لمنلو ته انکار کړو په خپل کې سره ویل کته چې د شوای پیروي قبول کړ نو تبا بشي فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين. خدا سي کې خوشا چې یو لړ ځون کوي آفات هغه غون ولي او هغه په خپل کورن کې پر نخي نذکور پاتې شول. الذين كذبوا صعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا صعيبا كانوا هم الخاسرين. کومو خلکو چې صعيب عليه الصلاه والسلام دروازګان وګاڼه هغه داسې لمنځ لاړل چې ته به وایې هیڅ کله پوغو کورونو کې نو وسیدلی امغه د شعیب علیه صلات و سلام درو غلون کی په پای کې تباه شول. فتولا عنهم وقال یا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربی ونصحت لكم فكيف آسی علی قوم کافرین. او شعیب علیه صلات و سلام په دې وینا کول سره دا غول سنت خوود چه ایز ما قوم ما دخل رب پیغامونه تاج تورا کول او دا تاج تر دا خواق و غی حق می ادا کل. او زدسنگا پر هوا قوم باندی افسوس وکم چه دا حق لما ملو تا انکار کوی. وما ارسلنا فی قویت من نبی الا اخذنا إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. هيث كلا باسي ندي شوي كي پیغمبر لگلوی او دا غي سمي خلق بو مخ كي فتنگ لاسي او قراونو كي نوی اختر کري پا دي تدبير كي خواهي ها غوي پزاريو شي. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. بیا موږ د هغو بې وزلي په سوکالۍ بدله کړه تر دې پورې چې د هغو ښه ورغېدله او په دې وینا یې خوله پرانیستله چې زموږ په پلرونو نیکونو باندې هم ښې بدې ورځې راغلې دي. په پای کې موږ هغوی په ناڅاپي توګه ونیول او هغو خبر قدرې هم نشول. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قد سمو خلق إيمان راولي واي أو تقوى كرنداري ورقري واي نو موږ به پر هغو باندې د آسمان او ځمکې د برکتونو دروازې پرانیستې وای خو هغو د درواغو نسبت وکړ. نو موږ ځکه د هغې ناوړه ګټې په حساب کې هغوی ونیول چې هغوی راغونډوله. افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا وهم او آیا د سیمو خلق اوس له دینه بیغمه شوي دي چې زموږ عذاب کله په ناڅاپي توګه د شپې له مخې چې هغوی د ده پراته وي ور باندې را نه شي. اوامن اهل القرا ان یأتیهم بأسنا ضحا وهم یلعبون. یا هغوی ډاډه شوي دي چې زموږ محکم نیونکی لاس به کله په ناڅاپي توګه د ورځې له مخې چې هغوی په لوبو اخته وي ور ونه غځېږي. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا الخاسرون. آیا دوی دا الله پاک لپټ تدبیر نه بیغمه دي په داس حال کې چې دا الله پاک لپټ تدبیر نه هماغه قوم بیغمه کېږي چې تبا کېدونکی وي. اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. او آیا هغو خلکو ته چې د ځمکې له پخوانیو اوسېدونکو نه وروسته د هغې وارثان ګرځي دغه واقعیت درس نه دی ورکړی چې که موږ وغواړو د هغوی په ګناهونو باندې هغوی نیولی شو خو هغوی له عبرتناکو حقایقو ته ځان په غفلت اچوي او موږ د هغوی پر زړونو باندې مهر وهو بیا به هغوی هېڅ نه اوري. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. دا قومنا چه نقدا غوط سيدرت أورو تا په وړاندې مثالونه شته دا هغوی پیغمبران هغوی ته له ښکاره څرګندو نښانو سره راغلل خو کوم شی چې هغوی یو ځل درواغ ګڼلي وو بیا د هغو منونکي نه وو. وګوره موږ په دغه شان د حق د منکرانو په زړونو باندې مهر وهو. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. موږ د هغو په زیاترو کې د ژبنې څه وفا ونه موندله بلکې زیاتره بوتان وموندل. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. بیا له هغو قومونو څخه وروسته موږ موسی علیه الصلات والسلام له خپلو نښانو سره فرعون او د هغه د قوم مشرانو ته ولېږه خو هغوی هم زموږ له نښانو سره د ظلم چلند وکړ. نو وګوره چې د هغو ورانکارو څه عاقبت شو. فقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين. موسی علیه الصلات والسلام وویل اے فرعون زه د کایناتو د تختن لخوا أصحاب راغل يمي حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. زما دند دادا چه زبا دا الله فاق دنون فاخستلو لحق اپراتا هیس کما خبره نکوم ز تاج تا ستاسی در رب لوری دا ماموریت لسرگن دلیل سر راغلین. نو لدی عمل بنی اسرائیل لما سر ولیگا. قال ان كنت جئت بآیت فأتی بها ان كنت من الصادقین. فرعون ویل کتاب کوم نشانه را وړي او په خپله دعوه کې رښتینی نو هغه را وښیا. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. موسی علیه الصلاة والسلام خپل امسا وغورځوله او هغه په ناڅاپي توګه دی ګړندی ښامار و. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. اغه نخپل گریوان لاس راویس او ټولو کتن کتا اغا سپین زلیده. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم. فدی سره د فرعون د قوم اسرانو په خپل منځونو کې سره وویل چې په یقیني توګه دا سړی ډېر ماهر کوټګر دی. يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون. غواړي له خپل هېواد نه ستاسې لاس وباسي اوس ووایي څه وایاست. قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين. يأتوك بكل ساحر عليم بیا هغوی ټولو فرعون ته مشوره ورکړه چې دی او د ده ورور په انتظار کې پرېږده او ټولو ښارونو ته استازي واستوه چې هر ماهر کوټګر درته راولي. وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين هغوی وویل که موږ برلاس شو نو موږ ته خو به د دې مکافات ارومرو راکړل شي. قال نعم وانکم لمن المقربین فرعون جواب ورکړل هو او تاسې به د دربار نږدې کسان یاست. قالوا یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملک بیا هغوی موسی علیه السلام وویل ته یې غورځوي که موږ یې وغورځوو. قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم موسی علیه الصلاه والسلام ځواب ورکړ تاسې یې وغورځوئ هغوی چې د خپلو منترونو په ویلو وغورځولې نو سترګې مسحورې او ځینه یې په ویره کې واچول او ډېرې غټې کوډې وکړې. واوحینا الی موسی ان القی عصاک فاذا هی تلقف ما یأفکون موږ موسی علیه الصلوۃ والسلام ته اشاره وکړه چې خپل امسا وغورځوه څنګه چې وګرځوله په هماغه شیبه کې هغې د هغوی هغه د درواغو تلسم تېراوو. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون په دې ډول څه چې حق و هغه حق ثابت شو او څه چې هغوی جوړ کړي وو هغه باطل شول. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فرعون او دغه ملګري د مقابلې په ډګر کې مغلوب شول او د برلاس کې دو په ځای په معکوس ډول خواره پک شول. وغلقی السحرة ساجدین او د کوټګرو حالت داسې چې تا به ویل کوم شي د باطن څخه هغوی په سجده وغورځول. قالوا آمنا برب العالمین وی ویل موږ رب العالمین اومانه رب موسی و هارون هغه رب چې موسی علیه الصلاه والسلام او هارون علیه الصلاه والسلام منلی دی. قال فرعون آمنتم بلا ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون فرعون وویل تاسې ورباندې ایمان راوړ مخکې له دې نه چې زه اجازه درکړم په یقیني توګه دا کومه پټه دسیسه وه چې تاسې په دې پایتخت کې په کار واچولی تر څو چې د هغه د واکمنانو لاس د واکمنۍ نه وباسئ ښه نو اوس به د دې نتیجه تاسو ته څرګنده شي. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين زبستاسي لاسنا بخي رد بدل وشكرم أو لغو رسب تاسي طول فدار وزرون. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون اغوی زواب ورکل پا هر حال زموگ ورگرگی دل دامغ خپل رب پلوری دی. وما تنقم منا الا ان آمنا بی آیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صلغا وتوفنا مسلمین چې په کومه خبره د موږ څخه غچ اخیستل غواړي هغه له دې پرته نور څه نه ده چې زموږ د رب نښانې چې کله زموږ مخې ته وړاندې شي نو موږ هغه ومنلې. ای ربه پر موږ باندې صبر وروه او موږ له نړۍ نه بوځه خو په داس حال کې چې موږ ستا فرمانبردار اوسو. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون فرعون تغدى قوم شران ويل آياته موسى عليه الصلاة والسلام او دا قوم هم داسې پرېږدي چې په هېواد کې فساد خور کړي او ستا د خدایانو بندګي پرېږدي فرعون ځواب ورکړ زه به د هغو زامن ووژنم او د هغو ښځې به ژوندۍ پرېږدم او موږ پر هغو باندې د قدرت برلاسي لرو قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين موسى عليه الصلاة والسلام خفل قوم تويل لا الله فاق نمرس أغوالي أو الغم دري زمكة دا الله فاق دا لخفلو بندگان الطيب كي چاة خخشي دا غيه وارثي گردوي او رسی کامیابی دا مغول پارده چه دا غصه خبیره دو کار کبی قالو اوزینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون دا غد قوم خلق ول قال راتګ نه مخه هم موږ زورول کېدو او اوس طاپ راتګ هم زورول کېدو هغه جواب ورکړ نږدې دی هغه وخت چې تاسو رب تاسو دښمنان هلاکلی او تاسو ته په ځمکه کې خلافت درکړي بیا وګورئ چې تاسو څنګه عمل کوئ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون موږ فرعونیان تر ډېرو کلونو پورې په کاتۍ او د حاصلاتو په کموالي کې اخته کړل چې ښایي هغوی متوجه شي فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وَإِن تُصِرْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ خدا غو حالت باو چه کلبا سو وقت ربانی راغی نو ویل بای چه مقدهان دی وڑیو او کله بچی ناکار وخت ور باندې راغی نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام او د غمل غریبې د ځان لپاره په بد حال نیول په دا ښار کې چې حقیقت خو دا غو سنتوب له الله سره وو خو لا غو ته زیاتره دی علم وو وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين هاغوی موسی علیہ الصلات والسلام ته ویل چې کته په موږ باندې د کوډو کول لپاره هر نکانه راوړي موږ خو ستا د خبرې منونکي نه یو فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين په پای کې موږ پر هغوی طوفان ولګ د ملخانو سیل مور خوشې کړل سپږې مو پرې کړلې چنګکې مو راوویستلې او وینې مو اورولې دا ټولې نښانې مو بېلابېلې وښودلې خو هغوی سرکشي غوره کړه او هغوی ډېر مجرمان خلک وو ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل کله به چې پر هغوی باندې بلا نازلېدله نو ویل به یې ای موسی علیه الصلوة والسلام تا ته چې د خپل رب له لورې کومه مرتبه درکړل شوې ده د هغې په استاس موږ په حق کې دعا وکړه که اوس دې له موږ نه دا بلا ایسته کړه نو موږ به تا خبره ومنو او بني اسرائیل به له تا سره ولېږو. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. نوحل مك لا غوص غط واخس أو هغوي مو فسمندر كي دوكر زكا چه هغوز مبن خانه دروغ نلوي أو لا غوص فرواشيو. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. او دا غوی فضای نگ هغا خلق چه کمزوری کلاشیو نکه دا خطیز او لویدیز وارثان وگردول چه نگ هغا لبرکتونو سا پورا نامورا کلی وار و دیتوگا دا بان اسرائیلو پا حق استاد رب دخی گنی وعدت رسرس و زکا چه هاغوی هم نزغامنا کار اخیصه و او د فرعون او دغه د قوم هر هغه څه سبا کړل شول چې هغوی ودانول او لوړول. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون. موږ بني اسرائيل سمندر نه پورې ستل بیا هغوی لاړل او په لاره کې په یو داسې قوم باندې تیر شول چې د خپلو څو بتانو په مینه کې نښتي وو. ویې ویل ای موسی علیه الصلاة والسلام زموږ لپاره هم دغسې معبود جوړ کړه لکه چې د دې خلکو معبودان دي. موسی علیه الصلاة والسلام ویل تاسی دیر ناپوهی خبری کوئی. این هؤلاء متبرم ما هم فیه و باطل ما کانو یعملون. دا خلق چه دو کن کن باری پیروی کوی اغا خو تباکی دن چه ده او کم عمل چه آغوی سر ترسوی اغا سر تر پایا باطل ده. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ورستا موسى عليه الصلاة والسلام جاتك آية زستات لفارة دا الله فاق نفرتا كم بالمعبود ولتهم فداش حال كي الله فاق لكي تاشت دا طور نعي پر قومنو باندي فضيلت در بخلائي ده. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. او هغا وقت ياتكي كلاموك لفرعونیانونه تاسو ته نجات درکړ چې هغوی تاسې سخت تعذیبولی تاسې زامنې وژل او ستاسې لونې ژوندۍ پرېښودلې او په دې کې ستاسې د رب له لوري پر تاسې لویه ازموینه وه. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. موږ موسى عليه الصلاة والسلام ته د دیر شو شپو ورځو لپاره د سینا غره ته غوښتی وو او وروسته مو لس ورځې نورې زیاتې کړې. په دې ترتیب د هغه د رب ټاکلې موده پوره 40 ورځې شوه. موسی علیه الصلاة والسلام د تلو په وخت کې خپل ورور هارون علیه الصلاة والسلام ته وویل د ما څخه وروسته ته زما په قوم کې زما قایم مقام اوسه او د اصلاح فعالیت کوه او د ورانکارو په لاره مه ځه. ولما جاء موسى فكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين کله چې موسی علیه الصلاۃ والسلام مزمک په ټاکلې نیټه را ورسید او د رب له هغه سره خبرې وکړې نو هغه هیله وکړه چې ای پروردګاره ما ته د لیدو چانس راکړه چې زه تا وګورم وی فرمایل ته ما نشي لیدلی خو لږ شان د غره لوري ته وګوره که هغه په خپل ځای ولاړ پاتې شي نو البته ته ما لیدلی شي نو کله چې دغه رب په غره باندې د دیدار وړاندې وغورځولې نو هغه یې میده میده کړ او موسی علیه الصلاۃ والسلام بې هوښه پرېووت کله چې په څه شو نو ویې ویل پاک دی ستا ذات زه ستا په دربار کې صبح باسم او تر ټولو مخکې ایمان راوړونکی زه یم قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وفي فرمائل اي موسى عليه الصلاة والسلام ما تاتا پر طول خلق ترجيح لكر ورقليني چيز ما پیغمبری وکري او لما سره هم کلام اوسا نسچه زه درکم هغه واخلا او شکر ادا کرا وقتلنا له في الالواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وامر قومك ياخذوا باحسنها ساريكم دار الفاسقين دا هغه وروسته موږ موسی علیه الصلاۃ والسلام ته د ژوند د هرې څانګې په باب نصیحت او د هر اړخ په باب هدایت پر تختو باندې لیکلی ورکړ او هغه ته مو وویل دا هدایت په خپلو محکمو لاسونو واخله او خپل قوم ته امر وکړه چې د دې د غوره مفاهیمو پیروي وکړي زر به زه تاسو ته د فاسقانو کور در وښیم فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين زبا لخلو نخانوسا دهو خلقو سرگی وارون چه فنا حق پزمکا کی تکبر کوي آغوی کهارا نخانا وگوری هیس کلا بپری ایمان را نوری که سما لارای پا مخا ورشی نو آغا با غورا نکری او که کگا لارای تر سرگو شی نو پا آغی باندی با او خوزیگی زکه چې آغوی زنوک نخانی در واغ وگنلی او لاغوز خی بی پروائی وکره والذین کذبوا بی آیاتنا ولقائی الآخرت حرقت اعمالهم هل یجزون الا ما کانو یعملون کانی چې چا در واغ وگنلی او دا آخرت لرا تکنه انکار وکړ دغه ټول کله وله بابیل زشول آیا خلق به لدی پرته بل څه بدلو موندلی شي چې څه وکړي هغه به وری دي فاتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين د موسی علیه الصلاۃ والسلام نه وروسته دغه قوم له خپلو ګانو څخه د یو خوسکي بوت جوړ کړ چې دا غل صاحب غوایي غوندې رمباړه وتله آیا هغه نه کتل چې نو ورسره هغه خبرې کوي نه په کومه چاره کې ورته لار پوه نه کوي، خو سره له دې هم هغه معبود ونیوه او هغوی سخت ظالمان وو. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. بیا کله چې د هغوی د غولیدنې تلسم مات شو او هغو ولیدل چې په حقیقت کې هغوی ګمراه شوي دي، نو ویې ویل چې که زموږ رب پر موږ باندې رحم ونه کړي او موږ ته بښنه ونه کړي نو موږ به تباه شو. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. دغه خوا موسی علیه الصلاة والسلام له غوسې او اندېښنې ډک خپل قوم ته سپین شو. د راتلو سره سم هغه وویل تاسې له ما وروسته ډېره ناوړه قایمقامي وکړه، آیا تاسې دومره صبر رانغی چې د خپل رب حکم انتظار مو کړی وای او تختې وغورځولې او د خپل ورور هارون علیه الصلاة والسلام د سر ویښتان یې ونیول را یې خود. هارون علیه الصلاة والسلام وویل ای زما د مور زویه، دې خلکو پر ما فشار راوړ او نږدې و چې زه یې وژلی وای، نو ته دښمنانو ته په ما پورې د خندا کولو زمینه مه برابروه او له دې ظالمې ډلې سره ما مه یو ځای کوه.